राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुब्रह जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 27 अक्टूबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम एक सेवा होती है, एक पूजा होती है, ये तीन व्यवहार है। कर्म होता है जैसे नौकर आदमी काम करता है और पैसे लेता है तो वो समय देता है, 8 घंटा समय दिया काम किया तो काम धंधा होता है, क्रिया है, वो कर्म है। कर्म में क्रिया में भी फर्क है। क्रिया है वो जैसे आचरण क्रिया हुई तो चलता है, सुखाया हुआ कपड़ा मिलता है, ये क्रिया है। जैसे आंखना खोलना मिचना है, श्वास का आना जाना है, नाड़ियों का चलना है, फेफड़े का चलना है, ये सब क्रियाएं हैं। क्रिया होती है वो कोई फलजनक नहीं होती, कशु कशु कोई फल होगा वो क्रिया हो गई। इसके बाद कर्म होता है तो कर्म में करते तो अभिमान होता है, फल की इच्छा होती है, आसक्ति होती है, कामना होती है। ऐसे सावधानी पूर्वक किया जाए किसी उद्देश्य को लेकर वो कर्म होता है। तो कर्म के अनुसार फल होता है, कर्म अच्छा होता है तो अच्छा फल होता है, कर्म बुरा होता है बुरा फल होता है। अच्छे कर्मों को पुण्य कहते हैं, बुरे कर्मों को पाप कर्म कहते हैं, तो कर्मों का फल होता है। परंतु कर्मों का फल सीमित होता है, जैसे जैसे कर्म है उसके अनुसार फल होता है। बड़े बड़े कर्म होते हैं बड़ा फल होता है, छोटे कर्म छोटा होता है, उसमें कई भेद है, परंतु वो कर्म है फलजनक होता है। इसलिए अगर सेवा होती है तो सेवा का फल सीमित नहीं होता। सेवा छोटी हो बड़ी हो इसका कोई मूल्य नहीं है। सेवा की जाए छोटी का बड़ी का बहुत बढ़िया, सबका फल अनंत होता है, असीम होता है, नित्य होता है। उस सेवा को ही कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोग ना उसका सेवा का है। तो सेवा में भाव होता है, कर्म में क्रिया होती है मुख्य, और उनका काम कर देना काम धंधा हो जाता है। जब भोजन करा दिया, स्नान करा दिया और कपड़ा धो दिया, पगजा पगजन सब भी कर दी, हवा कर दी, ये कर्म होते हैं। और यही कर्म सेवा भाव में किया जाए तो पिता है, ये हमारी माँ है, ये हमारे पूज्य गुरु जी महाराज है, ये ब्राह्मण है, ऐसा भाव करके जो किया जाए कर्म, वो कर्म सेवा हो जाता है। सेवा में भाव की मुख्यता होती है, कर्म में क्रिया की मुख्यता होती है, इसमें भाव की मुख्यता होती है। भाव सीमित नहीं होता है, भाव अच्छा मंदा तो होता है, वो भी बढ़ करके विशेष भाव है, थोड़ा भाव है, ऐसा भाव में तो फर्क होता है, परंतु भाव का फल अच्छा होता है, उत्तम होता है, कल्याण होता है। ऐसे दुर्भाव होता है उसका फल नरक होता है, खराब भाव से किया जाए वो बहुत पतन करता है। तो उसमें भाव के अनुसार फल होता है, तो उस फल में फर्क होता है। विशेष भाव होता है जहाँ भगवान का भाव है, गुरु भाव है, श्रेष्ठ भाव है, ऐसे भाव से किया जाए कर्म, वो अनंत फल देने वाला होता है। तो वो कर्म योग होता है। कर्म योग जिसको कहते हैं, संसार का कर्म होता है और योग परमात्मा के साथ होता है। जैसे श्रेष्ठ कर्मणि अभिरता संसिद्धि लगते जरा, अपने अपने कर्म में अभिरत हुआ हुआ संसिद्धि को प्राप्त होता है। एक कर्म में अभिरति होती है, एक कर्म में आसक्ति होती है। आसक्ति और अभिरति का फर्क है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगानुदस्पुच्यते तो आसक्ति न होने से योगारूढ़ होता है और यहाँ स्वेष्वे कार्य में अभिरता संसिधि लेते स्वकर्म निरता सिद्धि यथाविंदित सुनो तो उसका फल आनंद होता है, सीमित नहीं होता है। अभिरति आसक्ति और अभिरति में फर्क है। आसक्ति होती है वो कर्म अपने लिए होता है, आसक्ति है कामना है स्प्रिया है वासना है इच्छा है आशा है तृष्णा है लोभ है, ये सब नरकों के दर्जे है। तो ये सहते हुए जो किया जाए वो आसक्ति होती है और अभिरति है जो कर्तव्य समझ करके कर दिया, उसमें आसक्ति नहीं थी कामना नहीं होती। कामना रही तो होकर सेवा रूप से काम कर दिया, हित के लिए काम कर दिया, सेवा कर दी तो वो सेवा रूपी कर्म होता है, वो सेवा का फल आनंद होता है। तो श्रेष्ठ कर्मणि अभिरता, पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों के कर्मों का वर्णन हुआ, चारों के कर्म करके बताया कि ये कर्म है, इसको स्वधर्म कहते हैं। ब्राह्मण का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, वैश्य का धर्म है, शूद्र का धर्म है, वो धर्म है, वो स्वधर्म है। और पर धर्म होता है स्वधर्म होता है पर धर्म, जो जैसे कि ब्राह्मण के लिए जो विधि है वो विधि शूद्र के लिए नहीं है, तो शूद्र के लिए वो पर धर्म हो जाएगा, ब्राह्मण के लिए शूद्र का धर्म पर धर्म हो जाएगा। और अपना धर्म वो ठीक है, अपने अपने धर्म में सिद्धि होती है, स्वधर्म में पर धर्म में सिद्धि नहीं होती। पर धर्म में एक तरह का अपराध होता है, पाप हो जाता है वो। श्रेयान स्वधर्म वो विगुणा, अपना धर्म गुण रहित भी किया जाए मन उसमें गुणों की कमी हो तो भी ठीक है। और पर धर्म स्वअनुष्ठिता, अच्छी तरह से अनुष्ठान किया हुआ पर धर्म है तो वो पर धर्म भय देने वाला होता है। और स्वधर्म निधनंश है, स्वधर्म में मृत्यु हो जाए कष्ट आ जाए तो कष्ट भी कल्याण करने वाला है, और पर धर्म में आप आराम रहे तो भी वो भय देने वाला है, वो वास्तव कल्याण करने वाला नहीं होता। तो स्वधर्म है वो स्वकर्म है, और स्वकर्म से अभ्यर्थ पूजन किया जाए, जैसे ब्राह्मण के धर्म ब्राह्मण पालन करे और वो पालन करे भगवान का पूजन समझ करके, तो पूजन करके ब्राह्मण अपने में समान दवा सब से अधिक संयम का काम करता है, केवल भगवान का पूजन करता है। ऐसे क्षत्रिय शौर्यम तेजो धृतिदाक्ष पूजन करता है, कृषि को उनसे पूजन करता है, पर कर्म में उनमें भेद होगा, परंतु वो अपने कर्मों का भगवान कर्मों से भगवान का पूजन करेगा तो उद्धार होने में कोई फर्क नहीं होगा। जो ब्राह्मण का होगा वही शूद्र का होगा, वही क्षत्रिय का, वही शिवेश्य का होगा। तो स्वकर्म ना वो स्वकर्म बताए, ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये वैश्य कर्म स्वभावजम, छात्र कर्म स्वभावजम, शूद्र से स्वभावजम, स्वभाव नियत कर्म, तो स्वभाव के अनुसार नियत होता है। शास्त्र ने कहा ब्राह्मणों को ये करना चाहिए, क्षत्रिय को ये, वैश्य को शूद्रों को ये कर्म, वो नियत और स्वभाव के अनुसार नियत है, ये स्वभाव है स्वभाव नीत कर्म है। तो स्वभाव नीत कर्म करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता, तो स्वभाव नीत करता वो तो सेवा होगी, फिर पाप को नहीं प्राप्त होता, क्या अर्थ हुआ कि उसमें क्रिया में पाप दिखता है। जैसे ब्राह्मण के कर्म शुद्ध है वैसे क्षत्रिय का नहीं है, क्षत्रियों के अपेक्षा वेश्यों के नहीं है, वेश्यों के अपेक्षा भी शूद्र का वैसा शुद्ध कर्म नहीं है, उसमें काम आ जाते। वैसे कृषि को वृक्ष पानी बताया, खेती बताई, खेती में हिंसा होती है, तो वो ख्याल रख करके ठीक तरह से हिंसा को बचाता हुआ कर्म करे तो भी सर्वारंभा ही दोष दोष आ ही जाता है, वो दोष अनिवार्य दोष आ जाता है, उसका पाप नहीं लगता। पाप नहीं लगता इसका अर्थ होता है पाप क्रिया तो होती है, पाप तो होता है, पाप लगता नहीं है। दो चीज आया है, एक तो स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन नाप्नोति किद्विषम्, एक शारीरिक कर्म केवल कुर्वन नाप्नोति किद्विषम्, केवल शरीर निर्वाह के लिए, केवल स्वाद और शोकिनी पुष्टि के लिए नहीं, निर्वाह मात्र के शरीर का कर्म किया जाए तो उसमें कोई पाप हो जाए, अनिवार्य पाप आ जाए तो उसका पाप लगता नहीं, वो तो लगता नहीं। वो कर्म अगर पूजन किया जाए भगवान का तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है उसी कर्म से ही। खेती करने से जो प्राप्ति होती है वो ब्राह्मण के भेद पढ़ने से होती है, जो भेद पढ़ने से होती है क्षत्रिय को युद्ध करने से वो सूर्य की सेवा करने से वो ही फल हो जाता है। पूजन कर दिया जाए कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करे तो समा स्वकर्मणा तमक यर्च किसका अभ्यर्थन करे यथा प्रवृत्ति भूता नाम ये न सर्विदम ततम जिससे संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं प्रवृत्त होते हैं जो सबका साक्षी है सबका आधार है सबका आश्रय है सबका संरक्षण करता है ऐसे जो यथा प्रवृत्ति भूतम ये न सर्विदम जिससे संसार व्याप्त है संस्कार में जो परिपूर्ण है स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ अपने कर्मों से उस परमात्मा का पूजन हो जो कि सबका उत्पादक आश्रय है और सब जो परिपूर्ण है अपने कर्मों से उसका पूजन हो तो पूजन अलग अलग होगा अलग कर्मों से होगा फल एक होगा और पूजन सीमित होगा परंतु फल असीम होगा सीमित नहीं होगा अब असीम अमार अनंत असीम फल होगा वो क्योंकि भगवान का पूजन किया है भगवान के लिए पत्रम पुष्पम फलम तो यम दिया यत परोसे दशनाशी तो शुभाशु फल एवं से ये 26, 27, 28 श्लोकों में नौवां अध्याय में शुभ अशुभ दुग्न फलों से रहित हो जाएगा विमुक्त हो माओ विश्व से मेरी प्राप्ति हो जाएगी तो उसमें वस्तु हुई पत्र पुष्प फल जल और कर्म हुआ जो अपने कर्तव्य है जैसे करो से दर्शनाशी है जोशी हो गया जो दयाशी है तो ये वैदिक शास्त्री हो गया हरियत करोशी ये हो गया जो करता है ये दर्शनाशी जो सही निर्वाह के लिए ये सब के सब कर्म भी भगवान का अर्पण कर दिया जाए भगवान की सेवा कर दी जाए तो ये सेवा नहीं होता है ये यज्ञ हो जाता है भगवान के लिए अर्पण करने से भोजन करना भी देखना सुनना भी कार्य करना भी वो यज्ञ है। यज्ञ अर्थात कर्म नित्र यज्ञ से कर्म अन्यत्र बंधन कारक होता है और यज्ञ आचरता कर्म समग्र पर भी लिए थे यज्ञ के लिए कर्म किया जाए तो सब कर्म लीन हो जाते मन कर्म में फलजनक नहीं होते मुक्ति कारक होते हैं। मुक्ति फल नहीं है फल होता है उत्पन्न होने वाला मुक्ति स्वतः सिद्ध है बंधन कृत्रिम है वो बंधन होते हैं मुक्ति स्वतः सिद्ध हो जाती है मुक्ति किसी कर्म का भक्ति का ज्ञान के लिए फल नहीं है कहीं फल भी कह दिया है तो फल कहने में कारण है उसका परिणाम उसका नतीजा इसको देखकर फल कह दिया है फल उत्पन्न होने वाला नहीं होता फल उत्पन्न होता है और वो बीज आगे दूसरे पैदा कर देता है वो फल होता है आदि अंत वाला और मुक्ति ये फल नहीं है ये तो स्वतः सिद्ध है उसका आवरण हटता है बाधा हटती है और मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है वो आनंद होती है नेहा विक्रमणा सोचती कर्म योग का भी ऐसा ही फल बताया ज्ञान योग का भी ऐसा ही है भक्ति योग का भी ऐसा ही फल बताया है इसलिए परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो पूजन बुद्धि से किया जाए सेवा बुद्धि से किया जाए तो सेवा से भी पूजन अधिक है सेवा में सुख पहुंचाने का भाव होता है आदर भाव होता है श्रद्धा होती है पूज्य भाव होता है सेवा होती है और अर्चना पूजन में उनकी सेवा के आराम आदि का नहीं होता चंदन चढ़ा दिया पुष्प चढ़ा दिए आरती कर दी और चरण धो दिया आदि की पूजा कर दी नमस्कार कर लिया धन्यवाद कर ली तो इससे उसको शरीर को आराम नहीं मिलता है सेवा में आराम मिलता है और काम धंधे में ज्यादा काम धंधा हो जाता है सेवा आराम ज्यादा मिलता है परंतु आराम नहीं है भाव के अनुसार से कर्म होता है वो क्रिया होती है तो वो कर्म फल होता है शुभ शुभ फल देता है और सेवा में भाव होता है सेवा से भी पूजा में भाव अधिक होता है तो पूजन में अधिक भाव है चंदन चढ़ाना पुष्प चढ़ाना उसमें कोई पूज्य को आराम मिलता हो उसको कोई भूख प्यास मिटती हो उसकी थकावट मिटती हो उसको सही में आराम मिलता हो ये बात नहीं है पर सेवा करने वाला का सेवा भाव होता है पूजन भाव तो रोमांच हो जाता है गदगद हो जाता है मस्त हो जाता है कि आज महाराज की सेवा मिल गई ओ भाग्य मेरा ऐसा हो गया तो वो तत्काल कल्याण करता है। तो पूजन है स्वकर्म ना तो मेरे सिद्धिम बिंदी मानवा वह मानवा कहा है क्योंकि चारों वर्णनों का वर्णन हुआ है तो ये तो ब्राह्मण कह देते नहीं, सब मनुष्य मात्र अपना कर्म जो कुछ करता है, अब उस कर्म में यत करोष जो करता हो, चलते हो, फिरते हो, उठते हो, बैठते हो, सोते हो, जगते हो, सुनते हो, सुनाते हो, लेते हो, देते हो, आते हो, जाते हो, जो कुछ कर्म करता है, और यदना से खाते हो, पीते हो, कपड़ा उठते हो, आराम करते हो, नींद लेते हो, ये शरीर निर्वाह का यदना सीख साधे रूप ने यद करो यदि ददाशी तपसी ये तीन शास्त्रीय कर्म, जैसे यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत होम आदि शास्त्र की आज्ञा विवेक सब कर्म, ये सब भगवान के अर्पण कर दो, भगवान के लिए कर दो, भगवान का पूजन कर दो, तत्कुरुष मदर्पण मेरा अर्पण कर दो, तो अर्पण कर देने में कोई भगवान की भूख नहीं मिटेगी, इसमें भगवान के अभाव नहीं मिटेगा, पूजन में तो अपना भाव श्रेष्ठ हुआ था, इस बार उसमें आत्मन पद का प्रयोग किया, कुरुष मदर्पणम, कुरु मदर्पणम नहीं कहा कुरुष, तो करते भी प्राय क्रिया फल, क्रिया का फल कर्ता को ही मिलता है, जिसका पूजन किया जाए वो कोई निहाल हो जाए, उसको आराम मिल जाए, ऐसी बात नहीं है, तत्कुरुष मदर्पणम मेरा अर्पण कर दो, तो कुरुष में क्या हुआ कि शुभाशु फल एवं मोक्ष से कर्म बद्ध रही, इस तरह से कर्म करने से वस्तुओं का अर्पण करने से शुभ अशुभ रूपी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे, तो कर्मों से मुक्ति हो जाए सदा, शुभ अशुभ से मुक्त हो जाए तो कल्याण हो जाएगा, वो कल्याण कर्म का फल नहीं है, शुभ अशुभ नहीं है, वो अनंत होता है, अपार होता है, यज्ञात्वा न पुनर्मोह होंगे, जिसके जानने के बाद फिर मोह नहीं होता, दृश्य से आत्मनिहत हो मई परमात्मा देखेगा, परमात्मा प्राप्ति हो जाती, तो शुभ अशुभ कर सब कर्मों से पूजन से, यही पूजन अगर भोजन करते हुए भी भाव हो कि मैं भगवान का पूजन कर रहा हूँ, तो पूजन का फल हो गया, भोजन में भी, व्यापार आदि में भी, लेन देन में भी, पढ़ने पढ़ाने में भी, देखने सुनने में भी, कहने वचन में सुनने कहने में देखने में, अगर भगवान का भाव और भगवान का पूजन करता हो तो इसमें भी कल्याण हो जाता है, वो पूजन हो गया, वो कर्म नहीं रहा, सेवा नहीं रही, वो पूजन हो गया, इस तरह से भाव अधिक होने से उसके भाव से कल्याण हो जाता है, क्रिया वही कर्म किया जाए, क्रिया की जाए क्रिया में कर्म किया जाए कर्म में फिर सेवा और पूजा की जाए तो क्रिया कर्म तो वैसे ही हुआ, उन सब में कर्म होगा, पर कर्मों में भाव के कारण से सेवा हो जाएगी, पूजा हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, तो हरेक कर्म इस तरह से पूजा किया जाए, जो करते हो खाते हो पीते हो भगवान का पूजन कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता ले रहे हैं, तो उससे कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है, जो तत्व ज्ञान से मुक्ति होती वही मुक्ति से हो जाती है, तुम भगवान का पूजन हो गया, और सच्ची पूजे तो मुक्ति से भी श्रेष्ठ भक्ति बताया है, कई जगह ऐसी बात आई है, तो भक्ति प्राप्त हो जाती है, क्यों लक्ष्य भगवान का है, पूजन भगवान का है, तो उसका लक्ष्य भगवान होते, जैसे ब्रह्मार्पण ब्रह्मवीर ब्रह्मग्नो ब्रह्मणा उदम, तो ब्रह्म देन कर्म गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधि ना देन ब्रह्म गंतव्य ब्रह्म की प्राप्ति होती है, परमात्मा का भाव होने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो भावग्राही जनार्दन भगवान भाव भोगता है, क्रिया और पदार्थ के भोगता नहीं, भाव के भोगता भगवान है साक्षात, अरे भाव में भी प्रेम भाव है वो सबसे ऊंचा माना गया है, प्रेम के प्रेमास्पद भगवान में ही प्रेम के भोगता होते हैं, तो प्रेम का भोगता हो तो वो विलक्षण होता है, जैसे भोगों का भोगता है क्रिया का भोगता होता है, वो भोगता होता है वो तो अपना पतन करता है और भोग्य वस्तुओं का नाश करता है, जैसे भोजन करता है तो भोगता करता है, जो आसक्ति पूर्व करता है तो अपने तो बंधता है और भोजन का नाश करता है, ये भोगता में दोनों चीज होती है, भोगता का खुद का नाश होता है, पतन होता है और भोग्य वस्तु का नाश होता है, और सेवा में अविनाशी की प्राप्ति होती है, वो सेवा करने वाले का कल्याण होता है, क्षेत्र भी परमात्मा है ही, उसमें भी दादा कह रहे थे कर्म योग के शेव जगत है, ज्ञान योग का शेव ब्रह्म है, और भक्त का परमात्मा ईश्वर है, ऐसे उनका अलग अलग इष्ट है, तो वो अंत में जगत रूपी परमात्मा का पूजन करने से भी परमात्मा उपयुक्त हो जाती है, क्योंकि जगत वास्तव में तो परमात्मा का स्वरूप है। एको हम बहुत श्याम भगवान ही अनेक रूप से प्रकट हुए हैं। अहम एवा सम एवा गृह दान यद असत असत परम प्रसाद हम और यदि योग शिष्य सोचने हम, पहले परमात्मा है संसारी परमात्मा है, फिर अंत में लीन वो अपना परमात्मा ही रहते हैं। तो ऐसे संसार में परमात्मा की बुद्धि करके पूजन किया जाए तो कल्याण हो जाता है। संसारी विषय में दो बात आती है, एक आती है संसार है परमात्मा का स्वरूप है, एक आती है कि दुखालय में शाश्वतम, दुखों का घर है संसार, तो दुख है संसार समुद्र है, इसके पार पना दे संसार समुद्र में डूब जाएगा तो दुखालय हुआ। तो संसार दुखालय है परमात्मा का स्वरूप है, जो संसार से सुख चाहता है उसके तो दुखालय है और संसार की सेवा करता है उसके परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। तो भाव के अनुसार फल होता है अलग अलग, व्यापार में भी भाव हाथ लगता है तो करोड़पति लखपति हो जाता है, नकंगा हो जाता है। तो भाव होने से संसार में परमात्मा का स्वरूप समझ किया जाए तो भागवत में आया है विसृज्य स्वयमानान स्वान दृशम व्रीडंज देहि किम प्रमेय दंडवत भूमा वाष्प चांडाल गोखरम चांडाल स्व चांडाल गोर खरम चार नाले कुत्ता चांडाल गधा और गाय, इनको दंडवत भूमो प्रणमेय था लंबा पड़ के दंडवत करे तो उसे कल्याण हो जाता है। तो कल्याण हो जाता है तो आश्व चांडाल गोखरम इनको नमस्कार करे तो वास्तव में कुत्ते चंडाल गधा वो नहीं करता है, वो नमस्कार परमात्मा को होता है। स्वकर्मणा तम व्यर्चे, तो ये पूजन हो गया, दंडवत है नमस्कार ये पूजन में आ गया तो इसे कल्याण हो जाता है, इसे उद्धार हो जाता है और भक्ति प्राप्त हो जाती है और भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है, ये सब उस प्राप्त हो जाता है क्यों वो पूजन करता है। तो पूजन की बड़ी बड़ी महिमा अगर भगवत बुद्धि है, दो चीज जैसे पूजक है वो तो भाव भक्ति होता रहा, अगर भगवान हो साक्षात तो हो जाए, इन दोनों में एक पूजन भाव श्रेष्ठ रहा संसारी हो जाए कुत्ता गदा हो जाए तो भी, और अगर परमात्मा हो जाए उनके साथ राग और द्वेष और काम और क्रोध किया जाए तो भी, एक पात्र हो परमात्मा तो काम क्रोध भया लोभ लोभ से भय से क्रोध से ही तस्मात केना पिपाए न मना कृष्ण निवेश भगवान ने लगा दे तो कल्याण हो जाए, और भाव श्रेष्ठ हो जाए भगवान का चाहे गधा कुत्ता भी हो कल्याण हो जाए, और दोनों हो जाए तो फिर कहना ही क्या है, अगर भगवान और हमारा भाव ही भगवत भाव हो तो इस तरह से कर्मों को अपने सेवा भी कर सकते हैं पूजा भी कर सकते हैं। सेवा रूप है वो हो गया कर्म योग और पूजा हो गया भक्ति योग, ये बात है। अब इसमें संदेह हो तो पूछो। शांत योग संन्यास योग संन्यास नहीं है, यहाँ समर्पण नाम है संन्यास है। गीता में संन्यास शब्द सांख्य योग का वाचक भी आता है और त्याग का वाचक भी आता है, ये त्याग का वाचक है। संन्यास सांख्य योग का वाचक आता है, योग कर्मयोग का वाचक होता है, कर्मयोग बुद्धि योग योग ये सब कर्मयोग है और संन्यास शब्द भी आता है कर्मयोग का विषय। संन्यास यहाँ त्याग के वाचक है, संन्यास आश्रम का नहीं है, सांख्य योग का भी नहीं है। शब्द अलग अलग होते हैं समय समय पर अलग अलग देते हैं, ये तो काम है तो शब्द तो काम देनु है चाशू ले लो शर्त जी। हाँ जिसमें हाँ भोजन करना है तो भोजन करने में ध्यान दो, भोजन करते हैं ना तो भोजन करते हैं उसमें भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अहम वैश्वानर मैं ही हूँ अग्नि, तो भीतर में जठराग्नि है ना वो परमात्मा का स्वरूप है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणीनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम भोजी भक्षण ले चौषी चारू प्रकार पचाता हूँ। तो पचाने वाले भगवान हुए तो अग्नि भगवान है, तो भोजन करते हुए देखे भगवान के भोग लगा रहा हूँ, आहुति दे रहा हूँ, भगवान भोग लगा रहा हूँ, तो भगवान हुए। अब यहाँ पर भाई हाथ हुआ तो ये शुआ हुआ, शुभ शुआ आहुति देते है ना, तो ये शुआ हो गया। अहम आज्यम जो भोजन किया जाए वो आजी हो गया, तो वो भी ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्मग्नो और ब्रह्मणा उत्तम जो अहम है वो ब्रह्मणा उत्तम। तो ये ब्रह्म कर्म समाधि सब ब्रह्म करते करते एक परमात्मा ही हो जाते हैं, तो वो पूजा होगी भगवान की और ब्रह्म गंतव्य परमात्मा के प्राप्त हो गए। वास्तव में तो सब परमात्मा है ही, हमने भावना से संसार किया है, संसार को हमने बनाया है और परमात्मा को बनाया हुआ संसार बाधक नहीं होता है। हम जीव की सृष्टि होती है कि ईश्वर की सृष्टि है, ईश्वर की सृष्टि बाधक नहीं होती, जीव की सृष्टि बाधक होती है। तो शरीर मेरा है, मैं हूँ, ये है बाधक। ये शरीर वास्तव में तो परमात्मा है, मन बुद्धि भी परमात्मा है। तुम सदैव सोमेद मग्रासी रेख वे वाद्वती हम एक तत्व ही था, वो ही अनेक रूप से हुआ है। तो अनेक रूप हुआ तो होते हैं, तो वही जैसे बीज है वही तना बन गया, तो तनी बन गई, पत्ते बन गए, फूल बन गया, फल बन गया, बन तो गया बीज ही। इस वास्ते भगवान ने अपने को बीज बताया है, बीजम अव्ययम बीजम सनातनम बीजम मांस बुद्धि सनातन भी सनातन बीज हुए और मिजानम बीजम अव्ययम अव्यय बीज हूँ। तो बीज में सनातन पड़ा नहीं होता, बीज पैदा हुआ होता है और अभ्य नहीं होता, उसी से अगर वृक्ष पैदा होता बीज नष्ट हो जाता है। तो मैं न तो वृक्ष से पैदा हुआ बीज हूँ और न संसार रचना से मेरा नाश होता है, तो बीज अभ्य ही हूँ मैं और सनातन बीज हूँ। यद्यपि सर्वभूतानां बीजम तदम संपूर्ण प्राणियों का स्थावर जंगम श्वेतज उद्भिज अंडज जरायुज जितने जाति के जलसर थलसर नवसर जितने हैं संपूर्ण अहंग सर्वभूतानां बीजम तदा अर्जुन बीज मैं हूँ, तो इतनी पैदा हो जाती है। इस वजह से आया उन्होंने मही रूह से बीज आया नमस्कार करते। तो संसार रूपी मही रूह के भगवान बीज है, तो बीज सनातन है, अविनाशी है और सबके है। अब नीम का बीज हो, नीम भी पैदा होगा, भगवान से घास फूस मनुष्य पशु पक्षी जहाँ पर बिच्छू सब पैदा होता है, सब एक बीज है वो सर्व होता नाम ममयो ने महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददाम्य हम संभव सर्व होता नाम तथो भवति भारत सर्व योनि कौन थे मूर्तया संभव दिया था तासाम अहम ब्रह्म योनि अहम बीज प्रदा पिता मैं बीज प्रदान करना पिता हूँ। तो वह सब सृष्टि होती है, सबका बीज परमात्मा है। ये सब स्वरूप बीज मर्दुना बीज में ही हो, तो बीज सब पैदा होते हैं। तो हम संसार में मेरा पना मैं पण कर देता है वो खत्म होता है। ये मैं और मेरा है यही बंधन है, मैं मेरी जेव मैं मेरी की जेवड़ी गर बंधी हो संसार दास कबीरा क्यों बने जाके राम आधार निर्ममो निरहंकार से शांति मत गई। अंत ममता ये संसार है, ये जीवकृत है, ये बांधने वाले नारायण नारायण नारायण नारायण।